तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है, जो सबके आदि हैं, परंतु जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर अर्थात तरुण रूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव की भी कांति को लज्जित करने वाले हैं, साक्षात भगवान शिव जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, तथा जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री रघुनाथ जी सदा ही विजय हों। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनती भाव से श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी देवताओं की इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख बोले। श्री राम जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो तथा जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, हे स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दश आनन का जो वध किया है, उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचावे, तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा। श्री राम जी बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रंथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल तथा रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लास पूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति उदय होगी। यह कहकर नर देव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी चुप हो गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था, ना कभी इर्ति अर्थात अविष्टि या सूखा पड़ना या अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आना कभी दिखाई नहीं देती और ना शत्रु से ही कोई भय होता। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पोत्र आदि परिवार से सनाथ रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी। उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम जी के मुख की और निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जाती। वे एक टक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था। सदा इष्ट अर्थात यज्ञ याग आदि और अपूरत अर्थात कुएं खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी। समूचे राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती रहती थी, जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके। ऐसे क्षेत्रों से वह देश भरा हुआ था। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते थे, गौएं अधिक थी और घास पात का अच्छा सुभीता था। स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थी। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे। कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा अर्थात उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कहीं भी सदंभा अर्थात दंभ या पाखंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल अर्थात समुदाय ही कुलीन अर्थात उत्तम कुल में उत्पन्न थे। उनके धन नहीं कुलीन थे अर्थात उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की स्त्रियों में ही विभर्म अर्थात हाव भाव या विलास था। विद्वानों में कहीं विभर्म अर्थात भ्रांति या भूल का नाम भी नहीं था। वहां की नदियां ही कुटिल मार्ग से जाती थी, प्रजा नहीं अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम जी के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही तम अर्थात अंधकार से युक्त थी। मनुष्यों में तम अर्थात अज्ञान या दुख नहीं था। वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग देखा जाता था। धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्व गुण का ही उद्रेक होता था अर्थात रजोगुण का नहीं। धन से वहां के मनुष्य ही अनध थे अर्थात मदांध होने से बचे थे। उनका भोजन अनध अर्थात अन्न रहित नहीं था। उस राज्य में केवल रथ ही अन्य अर्थात लोह रहित था। राज कर्मचारियों में अन्य अर्थात अन्य अर्थात अन्याय का अभाव नहीं था। फरसे फावड़े चंबर तथा शत्रों में ही दंड अर्थात डंडा देखा जाता था। अनियंत्र कहीं भी क्रोध या बंधन जनित दंड देखने में नहीं आता था। जलों में ही जड़ता अर्थात या जलतव की बात सुनी जाती थी, मनुष्यों में नहीं। स्त्री के मध्य भाग अर्थात कटी में ही दुर्बलता अर्थात पतलापन थी, अन्यंत्र नहीं। वहां औषधियों में ही कुष्ठ अर्थात कूट या कूट नामक दवा का योग देखा जाता था। मनुष्यों में कुष्ठ अर्थात कोढ़ का नाम भी नहीं था। रत्नों में ही वैध अर्थात छिद्र होता था। मूर्तियों के हाथों में ही शूल अर्थात त्रिशूल रहता था। प्रजा के शरीर में वैध या शूल का रोग नहीं था। रसानुभूति के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था। भय के कारण कहीं किसी को कंप कपी होती हो ऐसी बात नहीं देखी जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मत वाले होते थे।